Sonra onların ardından da Musa ile Harun'u ayetlerimizle Firavun'a ve ileri gelenlerine gönderdik. Fakat onlar büyüklük tasladılar ve günahkar bir kavim oldular.